Radyo Tiyatrosu. Ebe Kaya. Yazan Erdoğan Aytekin. Yöneten Ersan Uysal. Efektör Erhan Mesutoğlu. Müzik Mahir Selman. Oynayan sanatçılar: Kadınlar Ayşegül Yalçın, Filiz Toprak, Nilgün Barlas, Vildan Balçın. Zeyno Alev Emre. Adamlar: Reha Bilgen, Aslan Kaçar, Ahmet Karagöz, Orhan Hızlı, Fehmi Yaşar. Esma Gül Akelli. Hacer Nezahat Tanyeri. Enver Erdoğan Gemicioğlu. Ömer Güner Ümit. Elif Celile Uysal. İmam Oktay Sözbir. A Ünal Gürel. Kezban Tanju Tuncel. Neriman Hikmet Acıhan. Gişe memuru Ali Berge. Köylü Haşmet Zeybek. Dükkancı Zafer Önen. Yasef Mümtaz Ener. Usta Zihni Göktay. Oyuncular: Kahraman Acıhan, Avni Yalçın. Muhtar Yavuz Şeker. Dayayın gelinin karnını taşa. Şalvarını sıyırın aşağıya. Hey bilgisizler, ne durursunuz, davransanıza. Yavaş yavaş, daha yavaş. Böğrüne bas elini, döşüne. Ayırın memelerini ikiye. Yavaş yavaş, daha yavaş. Gelmeyin meme. Yavaş yavaş sıvazla göbeğini. Sıvazla, sıvazla. Hey sen, yay altına yaygıyı, boşa düşmeye bebe. Yedi köyün ebesi Zeyno, elin efsun, dilin ilaçtır, bağrın bize ulu güçtür. Oku tazeyi gizlerinle, oku tütsüle bebe gele. İşte ateş, işte tüten av, tez beri gelir bebe. Çekilin, çekilin hele. O da gelecek avratlar. O da gelecek, tasalanman. Ağlayacak, sonra gülecek. Hiç davranmıyor bu bebe. Hoşbaş yılanından miskin. Hoşbaş yılanın derisini yakmışım ha. Tosbağadan ağır adımı. Tosbağayı yakmışım ha. Öd ağacı, şeytan sopası. Ödü yakmışım ha. Onca ermişin hayrı, onca ermişin duası. Duamı yapmışım ha. Sen bizim gücümüzsün Zeyno. Doğadan öcümüzsün Zeyno. Hey yöremdekiler, durman kara gölgeler gibi. Ağzını tıkayın şunun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tez dönün avratlar. Kıvratın, dönün, dönün. Oy! Zeyno attı elini. Mümkünü yok, gayrı gelir. Nasıl da ter bastı Zeyno'ya. Ceviz gibi damlaların her biri. Cahil taze, çaba göstermiyor ki bebe gele. Taze kötüledi. Bırakın ağzını bağıra. Bıraktı mı? Yedi köyün ebesi Zeyno, elin efsun, dilin ilaçtır. Rabbim bağışla ya, Rabbim bağışla ya. Oku tazeyi gizlerinle, oku tütsüle bebe gele. Halkın avratlar, ebe kayanın yöresinde dönün, dönün durman. İşte Şıh Abdülkadir Hazretlerinden bir tütsü. İşte akça yatırım bir tüyü. Tütsüleyin tazeyi. Kovun içindeki şeytanı. Tutmuş bebeği. Bırak Mir. Bırak Mir. Bebe gelmez nicedir. Dünya bir bilmecedir. Bebe di gel gecedir. Aç bebe gözün aç. Taze gül fidan fidan, yedi dağı tutar figan. Yardımcındır yüce hüdan. Aç bebe gözün aç. Çekil şu avradı yöremden. Neden ağda durur, göçen mi var? Yedi köyün ebesi Zeyno, sen bizim gücümüzsün Zeyno. Doğadan öcümüzsün Zeyno. Di haydın okuyalım tazenin hayrına, okuyalım. Akıyor taze, ellerimden sular gibi. Geliyor, dayanın az. İşte başı. Kaldırın tazeyi ayağa, dikin. Geliyor avratlar, geliyor. Kuruyor taze, fidan gibi. İşte elleri. Yaradan'a hamdolsun, tuttu dualarımız. Kara gitti, ak geldi. Yeşil oldu gövde, dal, yaprak. Kar bitti, yağmur bitti. Öbek öbek kabardı toprak. Gayret tazem, senden de biraz gayret. Hazır edin göbek taşını, bıçak gibi keskini seçin. Aklımız erişmez bu sırra yetmeye. Rabbim pişman ve perişan etmeye. Rabbim pişman ve perişan etmeye. Amin. Ey Rabbimin ödülü, doğanın temeli beyaz taş, kutsanmış taş, keskin taş. Senden geldi sana nefes alan her baş. Kes göbeğini bebenin. Ateş söndü. Ay, gitti gelin. Şeytan, şeytan. Günlerce taşladığım kara şeytan. Git, destur. Taze göçtü. Göçtü. Günah kokuyor bu bebe. Ay. Gelme bebe, dünya bir yangın. Kimi acından ölür, kimi zengin. Kulu olacağına ağanın beyin. Gelme bebe, var yoluna. Er kişiydi bebe. Oy! Göçük geldi göçen tazenin bebesi. Oy! Susun, ağlaşman yöremde. Haşa huzurdan kafir olursuz. Bu bebe günah kokuyor bu bebe. Yedi göbek öteden geliyor günahı. Rabbim böyle buyurmuş. Enver. Yaşlı anasıyla kaldı bir başına garip. Bir daha veririz. Kıtlığına kram mı girmiş avrat kısmısının? Gönülde tutuşan nara ne kar eder ki? Elbet bir edeni bulunur. Siz ne kaygılanırsınız? Hiç. Haydin kıvratın biraz. Ekinden yabanı temizlemek gerek. Muharrem, pek tasalandın, hayrola? Hayrın karşı dura. Hiç. Er yüreği taşırsın. O yürek taştan gerek. Bacıma gözyaşı dökem dediydim onun donbeşimde. Atamın şaplağı nah şuramda durur. O gün bugündür avrat kısmısına dökülecek gözyaşım tükenmiştir. Keşke bana da bir buran olsa. De sus. Hadi tarlaya gidelim gayri. Toprağa verdiniz mi emaneti? Enver'im, kurban de susma, bir şeyler de. Bilirim bu acıya dağlar taşlar dayanmaz ama ne dek? Gücümüz mü var ki? De konuş, susma oğul. Baş mı oldun ha? Ana. Ha. Ana, nahşuracığımda bir bıçak saplanmış durur. Acı bir ağı döker içime anam. Her kişisin sen, de sakın ağlama. Anam. Ha, ciğerim. Maşayı ateşe at. Attım oğul. Kızdır Eyici ocakta. Ha oğul. Niye? Niye üstünü soyarsın? Bu uğrayan halın ne oğul? Anan da olsam namahremim ben. De hadi geymen tanını. Maşa kızdı mı ana? He? Hem de lale gibi oldu. Ama niyedir bu oğul? Getir anam, yapıştır sırtıma onu. Hayır, yetti onca acı. Ana, dayanamıyorum. İçerimin ateşini maşanın ateşiyle dışarıdan söndür anam. Anam sen yap bunu. İçim yanıyor, bir harlanıyor ki. Keşke ağlayabileydin oğul. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Başınız sağ ol Hacı Yana. Ver elini öpten. Hoş gelmişsin oğul. Hoş bulmuşuk Hacı Yana. Hele geç şöyle. Soluklan, soluklan bir. Uzak değildi bir oğlum Hacı Yana. Enver kardeşliğimin hatırını bir sorayım dedim. Ayağına sağlık kardeşim. Hele şöyle otur. Ayran eleteyim mi size? Ağzınızın acısını alır. Acı içimizde anam. Onun acısını ne giderek... Ben yan tarafa geçeceğim. Gerek olursa sesleyin. Şey, Enver, bilirsin kardeş sayılırız. Askerliği de beraber ettik gurbet ellerde. Geç kaldım diye kınama beni. Damıma güneş, haneme şenliksin Ömer. Allah kimseyi düşürmesin kardeşliğin. Bunun sebebini ararım da bulamam bir türlü. Ebekaya. Sus sus. Ben zaten varımı yitirmiş, yoğumu tüketmişim. Gayrı yaşamak bana ne ama... Sen kardeşliğim, sen... Ben ne? Ah, gerçi ananın kardeşidir ama gene dağdır ha. Gene de derim ki... Taze bir fidan Elif. Var git, koma onu Ebekaya'ya. Gömmek varısı ucunda komam. Hemi vallah, hemi billah komam onu Ebekaya'ya. Yanlış yazılmış bu yazı. Ölüm... Bir çengel bulmuş gibi orağını asmış köyümün üstüne. Onca döllerimiz akıp gitmede. Yo Enver, yo. Koma Ömer, koma. Varsa yüreğin bir yiğit kişiysen eğer koma. Helalini oraya koma Ömer. Askerliğimizden bilirsin. Hastahaneler gördük büyük kentlerde. Maraz avratlar gelirdi nice. Doğurur giderlerdi güle eğlene. Demem o ki bir yanlışımız var. Yanlış da haktan sadır olmaz Enver. Bir şey sürer kafamın içini kara sapan gibi. Bu acılara gayrı dayanmaz yürek. Acıdan bal yapmak gerek. Acıdan bal yapmak gerek. Ya da silmek tüm yazıları. Gülmek ışıyan güne, o önsüz öykülere kapatarak kulaklarımızı uyanıvermek. Enver. He kardeş. Gel güç kat gücüme. Yükümü el ver de kolaylasın taşıması. Elim elinde, fikrim fikrindedir kardeşim. Selo bir yıldız gibi almış cennet yoluna. Köyün uluları dedi. Ne dersin Ömer? Ben de dölünle Ebekaya'da göçeyim mi ha? Elif'im, gül fidanım, ceylanım deme öyle bir şey. Yel alsın ağzından. Rabbim yazdıysa bozsun. Köyün uluları anlattıydı Ömer. Bir Nihal varmış evveli. Ebekaya'da kuzularken göçmüş. Kimi kimsesi yokmuş Nihal'in. Yalnız kalmış dölü dünyada. Kişisi de üstüne başka avrat almamış. Nihal her gece gelip emzirirmiş dölünü. Öyle güçlü olmuş ki bebe, boy boz salınca öküzü tuttuğu gibi dere tepe sürermiş. Der ki köyün ulu avratları, Nihal acıkmasın diye dölü öyle çok, öyle çok emzirirmiş ki daha yaşına girmeden sallangacını kırmış bebe. Elif, Elif bırak bu masalları. Ha? Sen inanmazsın ama Ömer ulular dedi. Çoğu görülmüş Niho'yu geceleri. Keçi memesi gibiymiş memeleri. Bir seher vakti dölünü emzirip dönende bir çoban görmüş. Yerde yatar. Kim vurmuşsa vurmuş çobanı. Yaralıymış hem de. Ama daha göçmemiş. Nihal memelerindeki sütü sağmış çobanın yaralarına. Yaraları o saat iyi olmuş. Çoban hem açmış hem de susuz. Nihal açlığını da gidermiş susuzluğunu da. Gün ışığı tepelere vuran da gitmiş. Sen de mi biliyordun Ömer? He mi? Ömer, kurban. Ben de göçeyim mi Ebekaya'da? Çekliğim benim, şakır bülbülüm. Ağaç çiçeksiz olur mu? Olmaz Ömer'im. Kurban, Ömer sensiz olur mu? Elif sensiz olur mu? Rabbim bağışlaya. Etme gülüm, düşürme böyle kem şeyler aklına. Ulular yalan mı der Ömer'im? Dön yüzünü Ceylan'ım, yalan der demedim ki. Ömer. He. Erkek mi dilersin, kız mı? Atama söz vermiştim erkek olacak ölüm diye. İndirme yüzünü. Bükme boynunu sümbül gibi. Ya kişicik dölle değilsen? Dillerine kurbanım Elif'im. Söz benim, veri Rabbim'in. Önüne kim geçebilir ki? Buz gibi sular serptin yüreğime yiğidim. Yine de er kişi olsa iyi olur. Baksana şuna. Koç gibi bir er kişi bu karnımda büyüyen. Tarlada ekin gibi boya durdu bak. Hele ben bir Enver'e bakayım. 3 gündür ne yer ne içermiş. Hı. Garip. Hanesi başına yıkılmıştır. Canına mı yana cananına mı şaşırmıştır. Yalnız koma onu. Ne de olsa asker arkadaşındır. Elim dilim bağlıdır Elif'im. Onunla söyleştikçe sen gelirsin aklıma değil korkarım. Benim de korkum dağları aşar Ömer'im. Ebekaya'ya. Ebekaya'ya. Kurban vermek gerekmiş diyelim. Yetmemiş mi kurbanlar? Tövbe de sus. Hiç görmedim. Er kişiye yasaklamışlar orayı. Köyün avratları gider yalnız. Sakın ola ki yanılıp görmeye kalkmayasın Ömer. Erkek ayağa basmaz oraya bilirim. Ayağa basan erkeğin ya bacısı ya bir canı gidermiş Elif'im bilirim. Bilirim de o can düşmanımı görmek isterim gene de. Bağışla yiğidim. Bil ki zaman zaman oraya gitmek gelmez içimden. Elif. Yazılmışsa kara yazı. Varsa Niho gelin gibi olmak öylesi gerek. Ben neyim ki? Elif. Unut Zelo'yu, Niho'yu. Bak, beni de anamın karnından o aldı. Bir taşla göbeğimi kesti. Seni de kardeşini de Ebekaya da Zeyno aldı he? Orada gördük günü güneşi ilk he? Yüreğime su serptin diyeceğim ama yiğidim. Gene de varmıyor dilim. Ko bunları bir yana Elif'im. De haydi ben gene Enver'e gideyim. Var yiğidim git. Hacı Yana'ya da selamımı ilet. Rabbim başka keder vermeye. Törede kuzulayacak tazenin göçük ev ziyareti yasak olmasa ben de gelmek dilerdim. Bunu bile. Bir yel eser köyün üstünde ama anlayamam. Bir kıpraşma var uzun kavakta yaprak gibi, fark edemem. Ne demeye getirirsin sen İmam Efendi? Gelecek günler bir kuşkulu ki ağam, toprak gibi yağmur evveli. İmam Efendi, ben böyle dolangaçlı sözlerden anlamam. Diyeceğim bir şey varsa de, yoksa safsaklayıp durma ağzında lafı. Daha erken ağam, daha erken. Gün ola harman ola. Köy günlük güneşlik. Toprak da bu yıl bir bereket ki sorma. Senin yüzüne bakan da harmanı yakılmış garip sanacak. Yok ağam yok. Köyde bir homurdanmadır başladı. Eri avradı bir başka bakar oldu yüzümüze. Davarda ekinde bir laflar döner döner de belirgin gelmez kulağıma. Hayra alamet değil ha, Allah hayra çıkara. Gönlünü ferah tut. Her hanede kaynayan aşta benim de bir kaşık bulgurum bulunur. Her damın temelinde benim kerpicim vardır. Dara düşende benim kapım çalınır ilk. Geline çeyiz, damada hane benden gider. Sanmam ki köyümün ümmetinden bir yanlış davranış ola. Oo, hoş gelmişsin bacım oğlu. Hoş bulmuşuk ağam. Hoş gelmişsin Ömer. Hoş bulmuşuk. Nasılsın bakalım? Canın, keyfin, başın hoş mudur? Canına kurbanım ağam. Canın sağ olsun bacım oğlu. Elif gelin ne eder? Sağlığınıza duacıdır. Ellerinizden öper ağam. Sağ olasınız. De bakalım, esbabı nedir bu gelişin? Ağam, kente gitmek için izin beklerim. Ne hacetin var ki görüle kentte? Hiç ağam, hanemin eksiğini gediğini kapatam dedim. Ne eksiği ne gediği? Bir sedir alayım dedim. Bilirsin avradım bir bebek bekler. Demem o ki bir sallangaç alayım. Gelecek bebeği içinde sallayayım. De git ula. Sen salıncakta sallanıp da mı büyüdün? Ağam, dileğim odur ki ben sallanmadıysam dölüm sallana. Hem de bilirsin kent 2 adımlık yol. Avradım da görmemiştir bu yaşına dek. Hele izin verirsen avradımı da götürmek isterim. Hele biraz yalnız kalak ağam. Desen çık biraz Ömer. Ben çağırmayan da gelmeyesin ha. Başım üstüne ağam. Hadi haydi. Ömer çıktı. Söyle ne demeye getirirsin? Ağam dillerine kurban. Bu doktora götürmek diler galiba avradını. Ebekaya'da 9 imamın eli, 10 ermişin dili var. Durum vaziyet böyle olunca herkes kente gitmeye kalkarsa kuzulamaya, sonra nice olur köyün hali? Vallahi ağam bu gidiş kötüyedir. Yarın doktor ebe derken vallahi minarenin şavkına gölge, mescidin kapısına kilit düşürürler. Doğru dersin. Rabbim kalü beladan yazmış yazımızı. Ona karşı gelmek kimin haddine? Sonra bir düşün ağam. 7 köyde ne keçi, ne koyun, ne de buğday ondan sonra. Ula Ömer, çabuk buraya gel. Çabuk gir içeriye bakayım. Buyur ağam. Sen sana gel, sen sana serseri adam. Kimi kandırmak istersin? Haydi defol. Bir daha da kentin lafını etmeyesin. Ta ki avradın kuzulayana dek. Ağam. Yok. Atanın kanıyam, ayağının turabıyam ağam. Turab olsam basmam ula it. Ele güne kötü örnek olursun. Bir de kalkmış turabın olam dersin. Ula sen kim, kente doktora para vermek kim? Töreyi aşar yabana günaha kucak açarsın. Olacak iş mi bu? Haydi çık. Kanın kanım, canın canımdır. Eşiğine yüz sürmüş, ayağını öpmüşüm. Ağam, de izin ver de kente gidelim. Kentte mi açtın gözünü sen? Ula senin avradın can taşır da elin avradı ne taşır ha? De haydi hele güne malamat olma. De haydi işine. Köyün ocağına incir dikenin damını başına yıkarım ben. Bunu bilmiş ol. Ağam, ağam elini öpmüşüm. Yıkıl Yezid. Serseri adam hala direniyor. Ağam cahildir, bağışla. İmam efendi. Şey demem o değil. Sen sus. Kente gitmeyecek o kadar. Elif'in bebesi Ebekaya'da doğacak. Sözün uzunu gereksiz. Ötesini sen bilirsin. Ötesi ne ola ki ağam? Dönüm sürmedi. Ata yadigarı bir sen varsın bu toprakta sürecek. Bir sen varsın ağlayanı susturacak. Acıları dindirecek. Göç yolum da ırak değil. Töreyi korumak, hele hele Ebekaya'ya sırt çevirenleri yoldan döndürmek sana düşer. Bu düz, bu ova hep senin benden sonra. Şimdi bir iyi düşün. Ben düşündüm yettiğince ağam. İsteyene Ebekaya her daim açık ama istemeyene hem zor gelir hem de ar gelir. Ar mı bıraktınız ula? Dün gözünü açanlar bugün ululara diklenir. Sanır mısın ki sevgim töreden önde gelir? Onca hak verilmemiş daha bana. Ya haydi yıkıl hain. Bu askerlik lazimesi de kötü ha. Gözleri bir başka açılıyor gittikleri yerde. Bu da ben ölünce köyüme ağalık edecek ha. Soyka. Dillerine kurbanım ağam. Ele 7 köye malamat olurduk. Ebekaya'nın şanı şerefi var değil mi ama? Hey Gezo. Aha geldim. Malumatın var mı bilmem. Ömer avradını doktora götürmek dilermiş. E'si bu. Siz can taşımazsınız da onun avradı taşır. Diler ki avradı Ebekaya'da kuzulamaya. Bir kapalı laf edersin ama kıt aklım erişmez. Bak avrat, bizim dirliğimiz düzenimiz nereden sağlanır? Vallahi efendi, sen getirirsin biz yeriz. Peki nereden getiririm ha? Efendi, Mevlüt okursun, Yasin Kur'an okursun, bulgur buğday alırsın. 41 sultan okursun, yağ bal alırsın. Peki ya keçiler, koyunlar nereden geliyor? Çuval çuval buğdaylar nereden gelir ha? Ebekaya'dan. Elif Ebekaya'da kuzulamazsa? Elif nerede kuzulayacak ki? Ula avrat, insanı dinden imandan çıkartma. Kentin doktorunda kuzulayacakmış. Buğdayları keçileri doktora mı elletecekmiş? Hele şükür. Olmaz. Rabbim bu tazeleri bağışlaya. Nas bir iştir bu efendi. Nası masu yok, böyle işte. Ocakları söner. 7 kere 77 sene geçse dirlik bulamazlar. Şimdi Elif kentte kuzularsa tövbe taş keser tanrı tüm köylüyü, Lut'un avradı gibi. Doğru dersin efendi. Hele izin ver de ben köyü şöyle bir dolaşam ha. Dolaş dolaş ya. Fikirden yana ne gelirse haktandır. İyisi vardır, kötüsü yoktur. Hem ne ki ettiğim maksat Tanrı'nın bir lütfu olan Ebekaya'ya bir şey olmaya. Dağların ucu gibi bulut sarmış fikrini yiğidimin. Suskunluğum bir yara gibi genişler içimde. Bir şeyler de yiğidim. Yarın gece kente gideceğiz. Bu söz bile yuğdu kulaklarımın içini sanki. Kent mi? Ah, sağ olasın Ömer. Ben de göreceğim sonuçta kenti. Dinlemeyeceğim. Anlatacağım köyümün ulu avratları gibi. Yatsıdan sonra çıkarız yola. Bir iyi kapatırım kapıyı. İkide dua okurum. He, tedbirde kusur etmemek gerek. Kentte sana dallı çiçekli basma alırım. Bin dallı isterim. Bin dallı alırım. Güneş güneş simleri. Yalan. He. Olmayacak düş bu. Yağmurun Saliha 30'undan sonra görmüş kenti. Daha benim yaşım ne ki? Kent herkesin. Ne yaş gerek görmeye ne baş. Şey, inanamam. Ağadan izin almamışsın belli. Ne gerek var buna? Kenti görmek ister yüreğim ama bir korku sarar içimi sarmaşık dalı gibi. Ben gelemem Ömer. Suskunluğunu şimdi anlıyorum. Ağa dönüşün kötü zılgıtlar bizi. Köyü dar eder bize. O celallanır haydi neyse. Ya bir de sen celallanırsan. Davarı bile otundan ayırmazken Tanrı ağam kim ola ki seni benden ayıra. Yo Elif'im yo. Sen de kötüledin. Şimdiden daha celallandın. Uçtun şahinler gibi yanımdan ötelere. De gel gitmeyelim kente. Ağız tadıyla doyalım azığımızı. Kente gidiyoruz. Buyurun başım üstüne. Hacı ananın ördüğü çorapları da al. He. Seninkileri de. Çoraplarla dokuduğun o kıl kilimleri satarız kentte. He. Bildiğim bir yer var. Orası alır böyle şeyleri. Gümüş hallardan isterim. Ceylanım, ince bileklerine gümüş hal gerekmez. Ömer'in canı yoluna kurban. Beline altın kemer bile mi alırım? Hem vallahi hem billah kente gitmek istiyorum gayrı Ömer. Ne olursa olsun. Ama yiğidim, sen bu kente gidişin nedenini bana der misin? Sorma. Dilim sordu bir kez. İçim susar mı sanırsın? Sustur Elif'im, sustur. Bir gizdir bu ama öyle dağlar gibi yüce değil. Hele sus, bekle. Bilmenin bir zararı olmasa gerek. Bilmemenin de zararı yok Elif'im. Giz taşımak ağır bir yüktür. Omuzlarım dayanır senin gizine. Öfkeni bir sızı gibi içimde duyarım. Yo, yo, ben kente gitmemeliyim. De sus ula. Ölürüm de gitmem kente. Yollarda kuzularsam ya. Yo, benim gördüğüm yerde görecek bebem ilk kez günü. Yo, kıt aklım yetiyorsa eğer... O gizin yükü az kalır o günahın yanında. Bu vabalı ben taşısam bile 7 dölüne iner bu vabal. Yo, yo, bunu benden isteme. Sus dedim de sus dedim, yolu yokuş etme bana. Ben başımı koydum bu yola. Ben bir kerbiçim şunun şurasında. Bir kuru dalım ocaklarda yanacak. Tasam zaten senden yana. De tasalanma. Gizin canımdır, sözün yolumdur. Rabbim seni bağışlaya. Hadi Ceylan'ım, ben şöyle bir çıkayım ha. Ha. Yolluğumu eksiksiz isterim, unutma. Oo, aa bak Neriman gelmiş. Geç geç, ben çıkıyorum bacım. Elif bacım. Safa geldin Neriman. Nedir o gözlerinin karanlığı bacım? Gam yükü müsün? De bana bacım, güleç yüzünün ışığını solduran ne? Yükün mü ağır gelir, işin mi? Ne yüküm ağır gelir de işim. Ömer ağam bir garip. Ömer ağam bir korkulu ki sorma. Düşler gibi. Ömer ağam güçlüdür, bir yiğittir o. Elini öpmüşüm onun, dillerine, yüreğine kurban olmuşum Ömer ağamın. Neriman, sayrılar gibi ne sayıklarsın? Duydum Elif bacım, sana bir sevgisi var ki aha şu dağlar gibi. Sana bir sevgisi var ki dağları deler Ferhat gibi. Babam bir hırslanmış ki sorma, Ömer ağam Zülfü ağasına yekinmiş. Uy deme, Neriman deme. Hayır söyle kız. Seni kente götürmekte, doktora götürmekte diretmiş. Belli ki komayacak Ebekaya'ya seni. Ya ne diyecek ki? Güzel bacım, gül bacım. Doktor kuzulatacak seni. Dilin yılan gibi senin, çatal senin. Bilirim oynaş ararsın. De git yoluna, fikrimi şaşma benim. Vur bacım, o sopanın acısı Ebekaya'daki ölüm acısından yeğdir. Bir Zelo vardı evveli, şimdi bir Elif. Dinle bacım, sen de gidersen bir Elif vardı evveli diyecekler. Ve beni de Ebekaya'ya kurban edecekler. Yok, yo, şeytan girmiş içine senin. Orada göç. Orada göç? Dilim varmıyor demeye. Kente gidecektik, öyküler iletecektim size. Şaştım fikrimi şimdi. Babam anlattı anama, Ömer ağam kararlıymış. Biz kararlıyız. Ne olur tatlı dilli Elif'im, dönüşüm bana da anlat kenti. Kişileri, kişicikleri, hepsini, hepsini. (Gülüyor) Neyse ki gün uyanmadan kavuştuk istasyona. Allah vere de kimse görmemiş olsa bizi. Kimseleri görmemişim yol boyunca. Gene de tedbirde kusur etmemek gerek. Gişe açıldı. Bilet alacaklar. Bilet alacaklar, hadi davranın biraz. Tren yakın. Bilat. Nereye? Şehre. Kaç tane? Bir. Kaçıncı mevki? Biz mevki falan bilmeyiz müdür bey. Sen nasıl münasip görürsen. Şunu tek tek sordurmasınız olmaz mı be ya? Hadi al üçüncü mevki. Şu da paran... Dur bakayım, o kadınlar kimin? Ne olmuş müdür bey? Sizin mi? Onlara bilet almayacak mısın? Yok müdür beyim, gözünün yağını yemişim. Hiç öyle şey olur mu? Neden olmasın, söylesene be adam. Tabii olmaz müdür beyim, görmüyor musun, onlar karıdır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hele babam, birkaç çift çorabımız vardır, alır mısın? Burası çorapçı dükkanı değil evlat. Ama gene de bir bakalım. Aman Allah'ım, şu işlemelere bak. Bana yaramazı. Böyle şeyler kullanılmıyor artık. Ama madem ki getirmişsin, ne istersin söyle. Vallahi beyim, ne isteyeyim bilmem ki. Hadi çifti 3 banknot. Getir şu heybeni, getir. Doldur şöyle ha. Doldur. Benim sokağa atılacak param yok. Dur bakalım, hele gitme de anlaşalım. Nasıl anlaşalım be yahu? Sen ne istediğinin farkında mısın? Beyim, çiftliğinin akkü heylanını istemedim. İstediğim göz nuru karşılığı bir şey. Hele sen ne verdin? Bir de onu bilelim ha. Çiftine 1 lira vereyim. Yapma babam, onca keçiyi kuzuyu kırptırmışım, göz nuru döktürüp öldürmüşüm, hiç öyle şey olur mu? Ben diyeceğimi dedim. Dur gitme, bir bakalım ver. Bunlardan kaç tane var? 28 çift beyim. 2'den 20'si 58'i 6. Hadi al bakalım, al. Çiftine 2 liradan saydım. Allah razı olsun beyim. Hı. Sağ ol. Çıktı. Oğlum, çabuk bana Yasef ustayı çağır. Hadi. Aşk olsun be komşu, böyle oylen vaktinde ne çarptırırsın bana? Bütün müşterileri dükkan kapısı önünde bıraktırdın. Hani yün çorap diyordun ya Yasef usta, işte onlardan canım. Baksana, ipek gibi. Nasıl, bayıldın değil mi? Bırak be, yüzünü seveyim. Çorap dedimse o kadar mühim değildi. Ben sandım ki borçlu geldi köylerden de borcuna ödeyecek. Haydi be kuzum, ben yediyorum, dükkan yalnız. Aman Yasef usta, çoraplara bakmayacak mısın? Bırak be iki yozum, şimdi benim yün çoraplarıyla harcanacak zamanım yok. Çırak ile yollarsın sonra. Ha bak, parasının yarısına peşin veririm, yarısına da sonra. Ama Yasef usta, bu çoraplar bildiğin gibi değil. Yabancılar onları bir görse kapış kapış gider vallahi. Yok be kuzum, yün çorabın yittiğimi var. Yılda bir kez büyük bir tüccar gelecek de satacaksın. Artık bunlar giyinmek için değil de duvarlarda süs olsun için alınıyor. İki yüzün çıksın, ben artık bu işlerle uğraşmam. Ama bak Yasef usta, şunlara bir bak canım. Aseviba, nesine bakayım be kuzum. Bunların bakılacak bir tarafları yok. Hem ben gideceğim yavrum, tutma bana. Peki sen ne verirsin bunlara? Yahu şu işlemeye bak, halis kuzu bu be. Yani sen istedin diye aldın bunları. Aslında almasan da önemli değil. Su içinde çiftini 15'e satarım. Adio santo, amma da yaptın be. Oğlum al şu çorapları da kaldır. Dur be. Çiftine kaç paradan aldın sen bunların? 9. Sana 11'den veririm. Oh maşallah çiçekçi oğlu. Hadi ayrını yiyor. Böyle molozlara atılacak para yok benim. Dur bakayım. Yitir şunları bir bakayım da. İşte gördün mü? Bu yarım bir iş. Baksana şuna, başsız bir kısrak. Beyazın üstüne bir kahverengi, yukarısı siyah. Onu bırak da sen şundaki ceylana bak. Şu gözlere bak. Hem de bir çift öyle diye. Madem yani benim için almışsın, uzun lafın kısası, senin güzel hatırın için çiftine. Ama Yasef usta, hadi 25 kuruş daha. Bunlar halis kuzu yünü canım. Ben senin güzel hatırın için son bir 25 kuruş daha, oldu mu? Na bak, paraları sayıyorum. 28 tane, 20'si 110, 8'i de 44, itti 150. 154 Yasef usta. 4 liranın lafı mı olurmuş? Ben sana peşin para veriyorum, daha ne? Götür oğlum şu çorapları benim dükkana. Bak komşu, bir daha düşerse bir daha al ama böyle olsun. Oh, buza kesti ağzım. O ne şirin şeydi öyle? Ne diyordun onun adına? Dondurma. Vallahi pek şirin, pek hoşmuş. Kente hep gelsek ne iyi olur Ömer. Of, yoruldum. Yorulmanın sırasını buldun. Neden? İki can taşırım. Yüküm ağırdır. Sanki ilk sen taşırsın iki canı. De gel şöyle, hadi gölgeye oturalım. Geldim Ömer. Oh, köyümün yolu olsa dere tepe demez, keklik gibi sekerim. Ama kentin yolu yordu beni. Yokuşa salınmış gibi. Hele dinlen biraz. Kimse duymasın ama pek yorulmaman gerekmiş saati. He? Hiçbir şeyciğin yoğunmuş ama günün azmış. Bir ay bir şey yalnız. Hastaneye yataydın iyi olurdu dedi doktor ama. Anması ne? Nüfus kağıdını sordu. Yok dedim. O ne ki? Her kişinin ve her kişiciğin bir nüfus kağıdı olur. İyi de niye? Doğuma, ölüme, askerliğe, evlenmeye, ne bileyim her bir şeye. Ebe alır, imam e verir. Hiçbiri de sormaz öyle bir şey. Demem o ki, hastaneye yatamam. Ne dek? He ama onca hastane, onca doktorun sebebi hikmeti neye? Hep bizim için. Hep bizim için devletin onca parası. O ki öyle. Neye yatırmıyorlar peki? Dedim ya, nüfus kağıdı gerek diye. Doktor 50 kağıda hayrına baktı, Allah razı olsun. Nüfus kağıdı çıkartmak şimdi Nemrut kalasını almaktan zor ama ne olursa olsun dölümün adını kütüğe düşüreceğim. Verdiği ilaçlarla o saat dinde ağrılarım. Ama Ömer, ben ebe kayada kuzulayacağım. De sus ula. Neye celallendin yiğidim? İstemezsen neden? Kente gelirim ben de elin tango avratları gibi. Belle ki gelebilek. Celallenme yiğidim. Ebe kayada kuzularken göçenin mekanı cennettir. Kentte, kentin doktorunda kuzularken göçenin mekanı neresi? Sus dedim ula, sus. Canım burnuma gelmiş benim zaten. Sen hala ne söylenip durursun? Onca zahmet, bunca masraf neye? Doktora 50 pangrot vermek kim biz kim ha? Di haydi tiz varalım istasyona, yürü. Uşaklar, nedir bu köyün hali? Seni çekilmiş boş dere yatağı gibi. Hey ağlamacılar, toplanın hey, meydan kurun hey. Ya bu ne iştir? De haydin halay tuta. Sudan çıktı bir balık, bakındı alır alır, böyle emreyler çalıp varın halay tepelim. Sofrada var tuzumuz, bir kaşık bal arzumuz. Haydi sen de ver bir omuz, gelin halay tepelim. Ulan uşaklar, köye mi indik düze mi? Birisi geliyor. Selamun aleyküm kardeş. Ve aleyküm selam, hoş gelmişsiniz oyuncubaşı. Merhaba ağalar. Merhaba. Merhaba. Nedir bu köyün hali? Şaştım kaldım. Her haneden bir cenaze çıkmış gibi. Ya. Eşraftan mı? Hem de üstününden. Oy, mevsimine mevsimi ya, zamansız mı geldik ne? Kimdir? Benim herhal. Deme. Bağışla yiğidim, acıya davul zurna kar etmez. Biz yolumuza gidelim. Varalım, terk eyleyelim hemen bu yeri. Durun ağalar. Gelen nasibiyle gelir. Cenaze de olur, düğün de bir yerde. Sormayın. Sapmayın, dönmeyin yolunuza. Nedir ölümlerinin nedeni? Ebe kaya. Oy, yine mi yaktı bir kulun canını? Yine mi yıktı bir garibin ocağını? Kalalım mı dersin yiğidim ha? Kalın derim, meydan kuralım size. Acıları kıvançla karıp bir yüce hane kurun içimize. Ey benim saçı kuşak, kaşı başak, gül çiçeğim, ceylanım, kuzum, de gel koma bu cin fikirleri kafana. Ana. Ben ebe kayada fırt dadak kuzuladım seni. Ne ağrıttın ne bağırttın. Sen ol, el ağzına kulak asma. Ana. Sus, o Elif denen kısa akıllı eninde sonunda bir uğursuzluk getirecek köye. Ne zaman büyük bir şey olacak olsa böyle susar köy. O cin fikirler yoldan çıktı zaten. İlaç vermiş doktor, o saat dinmiş ağrıları. Laf. Sen karnımdayken ben inek sağar çifte giderdim. Soykalar iyiden iyiye cıvıdı gayrı. Hem doktordan iki. Ama ana. Hem sen ne demeye deşer durursun bunları? Eh biraz güverdin diye kendini anaç mı sanırsın sen ha? Hem de evlenmedin, döllenmedin daha. Evlenirsem, döllenirsem de ben Ebekaya'da kuzulamam. Döllenme kız, ağzından yel ala. Elif dedi ana, kurban dilermiş Ebekaya. Ama o kurban ben olmayacağım dedi. Kente varmış, arınmış yüzü gözü aklı. Sus da beni dinle. Biz büyüklerimizin yanında ağzımızı açmazdık. Neyse ki sen teksin. Olmaz olaydım ha. Dirliğimiz, düzenimiz Ebekaya'dan sağlanırken bir imam kızına böyle demek yaraşır mı? Ebekaya imam kızını bağışlar mı? Al başına zımzı. Al. Eldese sen susturacaksın. Hem de Ebekaya'nın sonu cennete açılır. Bak bir ki dinle. Bir niho varmış evveli. Kız elimden bir kaza çıkaracağım. Dinle. Gel şuraya kaçma. Çene çalıp durursunuz be kaşık düşmanları. Eyden eyi azıttınız gayrı. Utanmayı da terklediniz. Ağam dizlerini öpmüşüm. Omuzuna yüz sürmüşüm. Nahak yere pek çelenlenirsin bu sıra. Elif gelin kentten dönmüş. Doktora göstermiş kendini. Vay vay akıldan yoksun vay. Vay ya sefil vay. 50 banknot vermişler doktora. Doktor vaktin dar demiş. Vakti dar. Ana. He ciğerim. Hacer ana haber salmış. Vakti varsa gelem değil. Kız zalim. Ne o bakışlar öyle ahusu vurulmuş ceylan gibi. Nedir o sıfatındaki öç? Öcün bize mi? Utanmaz kepaze. Kapı altlarında laf dinlersin ha? Konuş. İt. İt bile ekmek yediği eli ısırmaz. Yıkıl. Evet hayatın baş olasınız değil mi? Uy çifte. Ula avrat çifteyi. Kormayın bunu yanına ha. Bu ne iştir İmam Efendi? Şaşırttı bunlar temelli. Vallahi ağam köyün üstünde kara bulutlar dolaşır oldu. Bir iş açacak başımıza Ömer belli. Hem sonra doktora 50 pangonot vermişler. Ne? Ula İtinoğlu nereden bulmuş ki onca parayı el etmiş? Celallenme ağam ne de olsa kanındandır. 50 pangonot. Vallahi ağam elinde işi. 3-5 tavuk ile birkaç hindi götürüp satmış. Bu ne iştir İmam Efendi, bu ne iştir? Azıttılar. Dünyanın sonu mu geliyor ha? Vallahi ağam Elif kara ağızlık eder başka konuşurmuş köyde. Sabi Sübyan'a olmayacak şeyler anlatırmış. Ağuz açan sözleri 7 köyü aşarmış. De yürü İmam Efendi, de yürü. Nereye ağam? O dürzünün hanesine. Ben var mıyım ağam? Gideyim su çekeyim ümmeti Müslümin için. Hem abdest alsınlar hem de avrat kısmının çamurundan arınsınlar. Şeker olan bal olan, dikendini sal olan, şimdi bahar vaktidir. Ney ney ney ney ney ney ney. Kusurumu bağışla ağam, geciktim biraz. Safalar getirmişsin. Sefa namerdin ola. Hele hele Ömer nerede? Ekine gitti. Ne ekini? O ne zaman ekine gider ki bugün gide? Ağasına kulluk edeliden beri. Ondan. Kulluğundan karıştırır her yeri. Yılan gibi ağus açar her yana. De haydi şimdi ne kadar buğday varsa taşı bizim haneye. Kurbanın olam ağam. Bil ki ben iki can beslerim. Eğer onları alırsam ben ne derim? Acile aslan dize gelirmiş. De haydi taşı. Kurda kuşa yem edeceğim onları. Hiç olmazsa sevabı kar gelir. De ağam atalığını göster, bağışla bizi. Dik kalk boyu devlesice, kapanma dizlerime. Kara ağızlı. Senin canın candır da ananın bacının ötekinin canı can değil midir? De haydi tez davran taşı. Taşı buğdayı bulguru. Ağam. Elif. Ömer. Safalar getirmişsin ağam. Ver elini öpe. Sana verilecek elim yok. Kusurumuz nedir ki ağam? Şuna bak. Bir de kalkmış tavuğumu hindimi kentin pazarında satmışsınız. Yok ağam, kim demişse yanlış demiştir. Kara ağızların sözüne asa olma ağam. Ya senin fikrine asa olam öyle mi? Haşa huzurdan. Haddimi bilirim ben ağam. Daha da bileceksin zıkkım. Huzur ettiniz be. Zamanım dardır benim. Deyin hadi taşıyın. Ağam. Sen dur hele. Ağam Allah el sürersiniz. Geleneği töreyi bozarsınız. Köyün onca menfaatıyla oynarsınız. Sonra da ağam. Etme ağam etme. Hem de hırsız yerine koyma bizi. Ya haydi uzatman. Elif. Evet taşı. Ömer yiğidim. Sonra biz ne deriz? Ne yer ne içeriz? Yetti gayrı taşı. Şöyle. Şimdiden geru Elif kuzulayana dek size ödünç buğday veririm. Yok eğer Elif Ebekaya'da kuzulamayacaksa hiç kapıma yüz sürmen. Anamın bacılık hakkını ver bana. Ananın ne hakkı ola ki sana verem? Değiştir fikrini, al tüm mülkümü. Bak sonra demedi deme. O ki kararın budur, kanın bana haramdır. Elif gelin, iki can besler. Ne unu ne bulguru kalmıştır. Gayri gayret bize düşer oldu. Ömer bir başka asi oldu. Ağasının önüne geçmiş varıp da. Değil mi? Yılanın kuyruğuna basmazsanız ilişmezdiği belletmiştiniz bize. Ömer de yürek, aha şu dağ gibi. Bir baht güldürenin yeri bin taht olurmuş. Tahtlar başa düşmeye de. Avradını arkalamış. Hepten azıttı soykalar. Sevdiğine sahip çıkar. Bunun ne yanlışı ola ki? Tövbe tövbe yarabbim. Kadın dediğin nedir ki? Tarla. Sür babam sür. Ne eskir ne eksilir. Aa, bir sürerse köyden onu. Hangi ağaya kapılanır ki? Hiçbir ağa yanına almaz. Ne toprak ne su. Azıtılmış eşekler gibi ölür acından. Elif'in bebesi mutlu bebe. Yaşayacak. Torun torba gösterecek Elif'e. Zelo. Bebeler. Dellenmen hey. Dil uzatman erçiğe. Gayrısı kötüyedir bilesiniz. Gelecek kötüye gider. Aa, buna bir çare bulmalı. Yo ise danışmalı ululara. Danışmaya ne gerek? Aa, kanın bana haram dedi. Kanın bana haram dedi ha? Orasını Allah bilir. Nasıl güleşti yüzü Elif'in? Bir muştu almış gibi ötelerden. 8 kere kuzuladım. Daha da kuzularım Allah'ın izniyle. Ama gene Ebekaya'da. Dellenmeniz boşuna. Kıraş toprağın yararı ne ki? Dövsüz avra da gün haramdır. Bizim gizimiz tanrı gizi gibidir hemi. Gizimiz nah yüreğimizde. Elif'i yalnız koyan namerttir. Elif'e el sürdürmez, laf ettirmeyiz. Allah! Tarlalara bereket, Rabbimden himmet. Basaklar dolu verdi hayrat. Haydin ağalar, arkadaşlar, hazır edin bahşişinizi. Bereket oyunumuz birazdan başlar. Haydi, başladı oyunumuz. Tohumlar ekiliyor. Haydi. Toprağı ekti eller, yağmurla geldi seller. Eser iken hep yeller, bir iken yüz bin olsa. Bereket sardı yurdu, ekinler boya durdu, başa ona vurdu, birken yüz bin olsa. Hayda! Ekinler biçiliyor. Aman! Haydin bakalım ırgatlar, kıvratın. Haydın! Haydın! Ötesiyken toprağı, yaşar ettik çorağı, aldık ele orağı, birken yüz bin olsa. Hayda! Harmanlar dövülüyor. Aman. Lan, doğru salla yabayı. Peki. Döndürdük bu düveni. Elde ettik nimeti. Bolla bereketi. Birken yüz bin olsa. Evet, şimdi üleşim oyunu. Haydi bakalım hadi. Hadi durma. Tamam. Ektik, biçtik, harmanladık. Gel şimdi üleşelim kardeşim. Ya çok yorulduk. Hadi üleşek ha. Tam kardeşçe. Buğdaylar benim, samanlar senin olsa. Şey, samanlar senin, buğdaylar benim olsa. İyi ama ne? Bilirsin bende 7 tane çocuk var. Buğdaylar anca yeter. Senin ineğin var. Buğday ineğin ne yine? Benim de ağalarım var. Bak gel. Öyleyse samanı da buğdayı da ikiye bölelim. Hadi bölelim. Hadi. Bir buğday sana. Aha. Bir iki buğday bana. Aha. Bir buğday sana. Aha. Bir iki buğday bana. Oldu mu ya? O ki üleştirdik. Seninkiler bana. Benimkiler de sağ. Olur mu? Olmadı. Ne? Şimdi bak. Aa, en iyisi muhtar ulaştırsın ha. Tamam. Aa. Ona gidelim. Tamam. Oh, muah, muah. Aa, şu yokuşu çıkalım. İşte şu. İşte muhtar da orada. Muhtar, biz hasadımızı ulaştıramadık. Sen bize hayrına ulaştırıver. Tabii ulaştırdım emme. Benim ulaştırmama karşı çıkmak, sonradan istemezlik yok. Benim ulaştırmamı şimdiden kabul edeceksiniz değil mi? Şimdi. Bir sana, bir sana, bir iki üç bana. Bir sana, bir sana, bir iki üç bana. Siz meraklanmayın ağalar bacılar. İşte elimde iki tane buğday. Biri onun ağzına, biri bunun ağzına. Haydi şimdi aslanların bitiş ezgirisi. Haydi. Yağmur yağdı, yer içti. Karalar akıp içti. Bahar geldi, erişti. Birken yüz bin oldu. İşte defim ağzıdan. Haydi ağalar, bizi gören yok mu? Allah bir tane verene bin çuval vere. Lan herkes vermiyor ha. Oyun bozuldu ula, bu köylülere ne oldu? Yoksa oyunumuzu beğenmediler mi ha? Bir hata mı ettik ustam? Oyun değil, belledik, güzel sözü söyledik. Ağam, ağam, gönlü başak, dili bal, eli bol, yüce ağam. İşte geldik köyünüze. Bin bereket oyunu çıkardık size. Bolluk diledik, dirlik dilerik. Gene de dilerik. İşte elimiz, işte dilimiz. Berekettir dileğimiz ha. Dilinize, elinize sağlık. Şükür bizi bolluğa, berekete kavuşturana. Lakin köylümden toplamışsınız toplayacağınızı. Daha ne el uzatıp ne dilersiz. Gönlün diler, dilin söyler. Ağam söyler, söyler de bakalım ne söyler. Ağa çuvalımız, ağam bomboş. Daha Nevruz'un sonu. Demem o ki erken gelmiş sayılırsınız. Hele bir iki köy eyleşin, dönüşün uğrayın köyümüze. Uçan kargalar gibiyiz ağam. Yerimiz yurdumuz belli değildir. Köylümün verdiği yetmedi mi? Ellerini açacak yerde yumuşlar ağam. Ebe Kaya'nın adını diledik, el çekildi, elden etekler toplandı. Vay zalimler vay. Vay gezginci haber kuşları sizi. Ne demeye getirirsiniz? Ebe Kaya. Defolun, susun gammazlar. Köy köy toplayıp köy köy dağıtan haber kuşları sizi. Turnalar gibi indirmeden çiftemle sizi dağılın. Ne o kardeşim, kötü düşünürsün. Derdin benden büyük müdür ki böyle ses etmez tasalanırsın? Yoksa başka bir gizin mi var ki nar gibi içini yakar da dışa vermez? Uy anam, uy. De hele de söyle. Narına bir su olup dökülen. Ebe Kaya'yı uçuracağım. Ne? Üç kalıp dinamit atacağım, tozu bile kalmaya. Yedi dünya değiştirsen komazlar bunun yanına. Yok kardeşim, yok. Sen olmazını seçmişsin. Aha senin Zelo. Aha kurbanlık koyun gibi gününü bekleyen Elif. Sonra Ayşe, Fatma, Neriman. Yedi kere 77 sene geçse ocak yüzü görmez dölün. Sen Zelo'nu yitirdin, ocak görür mü gözün? Kuzun geleydi, dölün sürerdi. De bana şimdi, halin nicedir? Ocak aşnirdedir. Hemi tövbe de tövbe. Ben senin kardeşinim. Böyle bir durum vaziyette seni yanlış yoldan alıkoymak üzerime yüktür. Kentte kuzulatacağım Elif'i. Kurban etmeyeceğim Ebe Kaya'ya. Bak, bak seni kardeş bildim, gizimi açtım. İster gel ister kal. Yalnız bilesin ki günümüz daralmıştır. Dolandırdın mı Enver? He kurban. Ama bu birinci uç. Şu kalıbı şuraya. Şurayı kas kurban, şurayı. Vakit nasıl? Daha var. Elif bacım. İstasyonda. Anam gelmeyecek. Rabbim yardımcı ol. Yetti, yetti. Şunu şuraya eleten. Elet. Tamam. Hı-hı. Hadi bak bakalım. Bak bakalım görünen var mı? Ölüm basmış sanki toprak damlı evleri. Bir gölge bile kımışmaz. İşte bitti. Tamam. Tamam. Ateş. Hı-hı. Hadi ya Allah. Geldin mi Ömer'im? Şükür kavuşturana. Şükür bağışlayana. Hadi tez davran hele. O ne? Hacı Yana. Beni uğurlamaya mı geldin ana? Gözlerim kuru kaldı, yüreğim ateş saldı. Son varımı yad el aldı. Selam ol, selam sana. Ana, ana bir ağıt yakma kurbanın olan. De davran hele, hele fitren kalkacak. Neden, yüküm ağırdır. Etme anam, ayağını öpen. Yakma ağdın, ağlama yüreğim, dağlama. Çekme ucundan umudumun. Burada kuşa sorayım mı, düşlerimi yorayım mı, toprağını sarayım mı? Selam, selam sana. Dağlar taşlar ince ince, dağlar taşlar ince ince, kıyman sakınsız bu gence, kıyman sakınsız bu gence. Yarın o dosta gidince, yarın o dosta gidince, selam ol, selam sana. Selam ol, selam sana. Ebekaya adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Erdoğan Aytekin, yöneten Ersan Uysal, efektör Erhan Mesutoğlu, müzik Mahir Selman. Oynayan sanatçılar: kadınlar Ayşegül Yalçın, Filiz Toprak, Nilgün Barlas, Vildan Balçın, Zeyno, Alev Emre. Adamlar: Reha Bilgen, Aslan Kaçar, Ahmet Karagöz, Orhan Hızlı, Fehmi Yaşar. Esma Gül Akelli. Hacer Nezahat Tanyeri. Enver Erdoğan Gemicioğlu. Ömer Güner Ümit. Elif Celile Uysal. İmam Oktay Sözbir. A Ünal Gürel. Kezban Tanju Tuncel. Neriman Hikmet Acehan. Gişe Memuru Ali Berge. Köylü Haşmet Zeybek. Dükkancı Zafer Önen. Yasef Mümtaz Ener. Usta Zihni Göktay. Oyuncular: Kahraman Acehan, Avni Yalçın. Muhtar Yavuz Şeker. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.